बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। आप लोगों ने विश्व की पैदल यात्रा बिना पैसे के की, मुझे इस बात पर गर्व है। ऐसा करने वाले आप दोनों युवकों ने भारत को भी यशस्वी बनाया है। डॉक्टर राधा कृष्णन। प्रस्तुत है भाग 3। बिना पैसे की यात्रा में कभी कभी कठिनाइयों का आना भी स्वाभाविक ही है। एक बार जब महीने भर से भी अधिक समय तक हम भारत के लिए एक भी चिट्ठी नहीं लिख सके तो तेहरान के दूतावास में तार और चिट्ठियों के ढेर लग गए। हम कहाँ खो गए इसका पता लगाने के लिए, कहीं ईरान के भयंकर भूकंप की चपेट में तो नहीं आ गए। इस संदेह ने मित्रों और परिवार वालों को चिंता में डाल दिया। 3 महीने तक एक बार हजामत न बनवा पाए तो तेहरान के एक मित्र ने कहा, क्या अणु अस्त्रों पर प्रतिबंध न लगने तक बाल न कटवाने की कसम खा ली है? एक बार 2 गांवों में जगह न मिलने पर सामने के होटल में इसीलिए नहीं ठहरे कि जेब खाली थी। इसी तरह लगातार 30 घंटे तक भोजन न मिलने पर भी चलते ही रहे, क्योंकि होटल में खाना खाने के बाद बिल कहाँ से चुकाया जाएगा। गरीब किसान परिवारों में बिना दूध चीनी की चाय और सूखी रोटी खाकर थके हुए शरीर को निद्रा देवी की शरण में इसीलिए सौंप देते थे कि अच्छे और पौष्टिक भोजन के लिए पैसे की शरण में जाना हमें स्वीकार नहीं था। परंतु ऐसे कठिन अवसरों पर भी मन को एक संतोष मिलता था, तृप्ति मिलती थी, और इसीलिए यात्रा के प्रति कभी अनुत्साह पैदा नहीं हुआ। सच तो यह है कि ऐसे रूखे प्रसंग आनंदप्रद प्रसंगों की तुलना में नगण्य हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी करते थे। जैसे कपड़े की आवश्यकता को लें, काबुल में हमें भारत से श्री हरिराम जी चोपड़ा और श्री सोम भाई ने अफगानिस्तान की सर्दी सहने लायक कपड़े भेज दिए। सिर पर टोपी और पैरों में जूतों की व्यवस्था काबुल में हमारे मेज़बान श्री रामलाल आनंद ने की, और इस तरह तेहरान तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बेशक काबुल के जूते तेहरान तक नहीं पहुंच सके। बेशहर में श्री अब्बास खियानी ने हमारे टूटे जूते देखकर न जाने मन ही मन क्या सोचा। वे उठे, हमसे कुछ कहे बिना चल दिए। थोड़ी देर में हमने देखा कि वे 2 जोड़ी जूते लिए चले आ रहे हैं। हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तेहरान के बाद हमें बर्फ और रूसी सर्दी के मुंह में जाना था। तेहरान के भारतीय व्यापारी श्री मक्खन सिंह जी ने लगभग 500 रुपया खर्च करके स्लीपिंग बैग, स्वेटर, जूते और कोट का प्रबंध किया। वे कहने लगे, हम खुद आपके साथ चल नहीं सकते, लेकिन इसी तरह कुछ मदद करके हम आपके मिशन में साथ तो दे सकते हैं। तेहरान वाले जूते जुल्फा तक काफ़ी घिस गए तो जुल्फा नगर पालिका के अध्यक्ष ने जूतों की मरम्मत करवाई। सोवियत संघ में पहुँचे। आर्मेनियन शांति परिषद की मंत्रिणी ने हमारे लिए ऐसी टोपियाँ भेंट की जिन्हें पहनने पर कैसी भी सर्दी का असर नहीं हो सकता। आँख, नाक और मुंह को छोड़कर गले तक पूरा ढक सकें, ऐसी ये टोपियाँ थीं। मॉस्को में हम पहुँचे तो लखनऊ से श्री कपिल भाई द्वारा और बैंगलोर से डॉक्टर नटराजन द्वारा भेजा हुआ गर्म कपड़ों का पार्सल हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। सोवियत शांति परिषद ने ओवरकोट भेंट किया। वारसा में राधा कृष्णन जी बजाज द्वारा वर्धा से भेजे हुए जूते और वॉशिंगटन में सुशील कुमार जी द्वारा राजपुरा से भेजे हुए कपड़े भी इसी तरह सहायक बने। ब्रिटेन से अमेरिका तक हमें ब्रिटेन के शांतिवादी लोगों ने जहाज से भेजा। अमेरिका से जापान तक अमेरिका के पैसिफिस्ट लोगों ने हवाई जहाज़ से भेजा, और जापान से भारत तक जापान के शांतिवादियों ने जहाज से भेजा। इस तरह विकेंद्रित ढंग से सारी व्यवस्था सहज होती गई। डाक भेजने की परेशानी अवश्य कभी कभी सताती थी। अक्सर तो हम अपने मेज़बान से ही इसके लिए पूछते थे। यदि वैसी अनुकूलता न हो तो चिट्ठी लिखकर जेब में रख लेते और सड़क पर चलते हुए प्रायः कोई न कोई कार वाला हमें लिफ्ट देने के लिए या हमारे बारे में कुछ अखबारों में पढ़ा होने के कारण कुशल क्षेम पूछने के लिए अपनी कार रोकता तो उसे हम टिकट लगाकर चिट्ठी भेज देने का काम सौंप देते थे। टाब्रीज में तो हम बड़े डाकघर के डायरेक्टर के पास गए और 10-12 एरोग्राम ले लिए। इस तरह हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते थे। किसी भी शहर में जब किसी के घर ठहरते तो उनसे साबुन, डाक टिकट आदि की छोटी मोटी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी कर लेते थे। रूस में एक जगह दाढ़ी बनाने के लिए हमने अपने मेज़बान से ब्लेड के बारे में पूछा। उनके पास ब्लेड नहीं उस्तरा था, जिससे दाढ़ी बनाने की हमें आदत नहीं थी। हमारे मेज़बान ने खुद अपने हाथ से ही हमारी दाढ़ी बना दी। कैसा दिलचस्प प्रसंग था यह, रूस के एक छोटे से गांव में। हमारे पास पैसा नहीं है, यह जानकर तो लोग हमारी और भी ज़्यादा चिंता करते थे। हमें अक्सर यह अनुभव ही नहीं होता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी यात्रा की पूर्व तैयारी का ज़्यादा संबंध बाहरी प्रश्नों से नहीं था। सबसे बड़ी बात एक ही थी कि इस यात्रा के लिए हमारे मन में एक तड़प थी और एक आकर्षण था। वह तड़प इतनी तीव्र थी कि उसके सामने सभी प्रश्न या तो गौण होते चले गए या अपने आप सुलझते चले गए। हमें चारों ओर से इतनी शक्ति और स्फूर्ति मिली कि यात्रा का श्री गणेश कब हो इसी के इंतज़ार में हम बेचैन रहने लगे। कई मित्रों ने इस लंबी पद यात्रा में आने वाले कष्टों, मुसीबतों और तकलीफ़ों की ओर हमारा ध्यान खींचा, पर हमने यही सोचा कि तकलीफ़ें न आएं तो यात्रा का मज़ा ही क्या। इसलिए हर मुसीबत का, हर कष्ट का हम सामना करेंगे, यही हमारा निश्चय था। कुछ बुज़ुर्गों को हमारे मिशन की सफलता में संदेह भी था, पर हमने कहा कि कोई भी काम करने से पहले ही सफलता असफलता के लिए जो चिंता करता रहता है वह कभी कोई काम कर ही नहीं सकता। हमारा साध्य अच्छा है और उसके लिए हमने जो साधन अपनाया है वह भी अच्छा है, तो फिर उस साधन में जुट जाना ही हमारा काम है। यात्रा में हमें जो भी आवश्यक सामान चाहिए था वह हमने अपने साथ रखा। हम अपनी पीठ पर एक थैले में करीब 10 किलो वज़न रखते थे। इसमें वे सभी चीज़ें आ जाती थीं जिनकी हमें नित्य ज़रूरत पड़ती है। किसी भी गांव में 2 समय भोजन के सिवा हमें कुछ भी न मांगना पड़े, इस तरह से हमने सामान का प्रबंध किया। पासपोर्ट के लिए हमने बहुत पहले ही मद्रास क्षेत्र से आवेदन किया था, किंतु मद्रास क्षेत्र के पासपोर्ट अधिकारी ने राजनीतिक मामला कहकर हमारा आवेदन पत्र विदेश मंत्रालय दिल्ली को भेज दिया। सबसे पहला प्रश्न था 20,000 रुपये की गारंटी का। इसे हम कैसे हल करते? हमारी जिम्मेदारी कौन उठाता? सुरक्षा की गारंटी कौन देता? आखिर कलकत्ता के मेरे एक एडवोकेट मित्र मांगीलाल जैन ने यह जिम्मेदारी ली। इस तरह सभी औपचारिक कार्यवाहियां पूरी हो जाने के बावजूद हमें समय पर पासपोर्ट नहीं मिल सका। मई महीने की चिलचिलाती धूप और लू में हमने विदेश मंत्रालय के कितने ही चक्कर लगाए, परंतु लाल फीताशाही में फंसे हुए हमारे कागजात मुक्ति नहीं पा सके। यद्यपि विश्व नागरिक होने के नाते हमें पासपोर्ट जैसी चीज़ पर कोई विश्वास नहीं है, फिर भी हम सरकारी तंत्र को संतुष्ट करने के लिए पासपोर्ट मांग रहे थे। जब हम अपने प्रयत्न में असफल रहे और गांधी समाधि नई दिल्ली से अपनी पदयात्रा पर चलने लगे, तब हमारे हाथ खाली थे। दूसरे ही दिन के एक दैनिक अखबार ने यह समाचार छापा कि दो भारतीय शांति यात्री दिल्ली से अमेरिका तक की पद यात्रा पर निकले हैं, किंतु उनकी जेब में न तो पैसा है और न हाथ में पासपोर्ट। इस खबर ने कुछ खलबली मचाई। लोकसभा के एक सदस्य को यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिली कि जब हमारे मंत्रीगण तरह तरह के लोगों को, व्यापारियों को, अपने संबंधियों को नए नए कारण ढूंढकर विदेश यात्रा पर भेज देते हैं, तो इन शांति यात्रियों को पासपोर्ट देने में क्या बाधा हो सकती है। वास्तव में नीति संबंधी तो कोई बाधा थी भी नहीं। दफ्तरों में चलने वाली शिथिलता और भ्रष्टाचार ही इसके पीछे कारण हो सकता था, पर हमने यही तय किया कि जो भी हो हम वापस नहीं आएंगे और अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। अपने कार्यक्रम में फेरबदल न करने की हमारी इच्छा के कारण ही हमने राष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिलने का विचार भी रद्द कर दिया। कारण, राष्ट्रपति ने हमें 3 जून को मिलने का समय दिया था और हम 1 जून को ही दिल्ली से चल पड़ने का निश्चय कर चुके थे। पासपोर्ट के लिए दिल्ली में 1 जून के बाद रुकना हमने उचित नहीं समझा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब हम पाकिस्तान की सरहद के पास पहुंच रहे थे, तब दिल्ली से एक भाई आए और बोले, शांति यात्रियों, यह लीजिए आपका पासपोर्ट। पाकिस्तान की सरहद तक हमने 32 दिन यात्रा की। पंजाब का हमारा कार्यक्रम अत्यंत उत्साहवर्धक रहा। पानीपत, अंबाला, राजपुरा, लुधियाना, आदमपुर, जालंधर और अमृतसर का संपूर्ण कार्यक्रम इतना व्यस्त और स्फूर्तिदायक रहा कि अब भी वह सारी यात्रा चलचित्र की भांति नज़रों के सामने आती रहती है। सभी जगह बड़ी बड़ी आम सभाएं, विद्यार्थियों और युवकों की सभाएं, बुद्धिजीवियों की सभाएं हुईं। दिल्ली से रवाना होते समय हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि पंजाब में हमारा कार्यक्रम इतना सफल रहेगा। हमने देखा कि सब जगह आणविक हथियारों के खिलाफ जनता का हृदय तैयार है, पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि किन तरीकों से इसका विरोध किया जाए। 3 जुलाई को हमने भारत की सीमा पार की। अमृतसर से एक विशेष बस का प्रबंध करके करीब 35 भाई बहन हमें सीमा से विदा करने आए थे। पाक सीमा में दाखिल होने के बाद हमारा क्या प्रबंध होगा, यह कोई नहीं जानता था। हमारा परिचित या जान पहचान का भी कोई आदमी पाक सीमा में या पाकिस्तान में नहीं था, इसलिए सब लोग बहुत चिंता व्यक्त कर रहे थे। अमृतसर से आने वालों में 15-20 बहनें थीं। किसी ज़माने में माताएं, बहनें और पत्नियां अपने पुत्रों, भाइयों तथा पतियों को तिलक लगाकर युद्ध भूमि में प्रस्थान करने के लिए जैसे विदा किया करती थीं, करीब करीब वैसा ही दृश्य हमारे सामने उपस्थित था। कुछ बहनें साथ में भोजन भी ले आई थीं। कहने लगीं, पता नहीं पाकिस्तान में आपको भोजन मिलेगा या नहीं, खाने का डिब्बा साथ ले लें। हमें यह प्रस्ताव कैसे स्वीकार होता। हमने कहा कि हम अविश्वास की यह गठरी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। हमारे मन में पाकिस्तानी भाइयों के प्रति पूरा विश्वास है। बूढ़ी माताएं और युवा बहनें मंगल गीत गा रही थीं। उन्होंने हमें तिलक लगाया, मालाओं से लाद दिया, आरती की, मिश्री और इलायची खिलाई, पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया और कहा, हम आपको युद्ध के लिए नहीं बल्कि युद्ध बंद कराने के लिए विदा कर रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आप दुनिया से कह दें कि हिंदुस्तान की माताएं अणु बमों के विरुद्ध हैं, युद्ध के विरुद्ध हैं और आणविक प्रयोगों के विरुद्ध हैं। अपनी संतानों के बारे में सदैव ही हम यह कामना करती हैं कि वे सुंदर हों, बुद्धिमान हों, बलवान हों और देश की उन्नति में सहायक हों, पर ये आणविक हथियारों के प्रयोग हमारे सपनों को चूर चूर कर देते हैं। इन प्रयोगों से हमारी संतानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि रेडियो धूली से प्रभावित माताओं की संतानें लूली, लंगड़ी, अपाहिज, बीमार, पागल, अंधी और बेकाम होकर पैदा होंगी। वैज्ञानिकों की इस घोषणा ने हमारे हृदय में कंपन पैदा कर दिया है। अगर ये बंद न किए गए तो हम माताएं इन अणु अस्त्रों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ेंगी। भारत पाकिस्तान सीमा की जो सफ़ेद लाइन है उससे आगे बिना पासपोर्ट के कोई नहीं जा सकता। उस लाइन तक सब लोग हमें पहुंचाने आए। हम दोनों साथी तो लाइन से आगे बढ़े, बाकी सब वहीं रुक गए। हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे, बाकी सब लोग आँखों में आंसू भरे, हृदय में प्यार लिए और वाणी में आशीर्वाद लिए हमें विदा कर रहे थे। हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए त्यों त्यों जय जगत का घोष तीव्र होता गया। सभी लोग ऊपर हाथ हिला हिला कर हमारे लिए शुभकामनाएं प्रकट कर रहे थे। जब तक हम दिखाई देते रहे तब तक वे वहीं खड़े रहे। पाक सरकार से वीसा मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सीमा पर भी दोनों तरफ के अधिकारियों का व्यवहार बहुत अच्छा था। जब हम पाक सीमा में पहुँचे तो अचानक ही हमारा इंतज़ार करते हुए एक भाई हमें मिले। उन्हें यह समाचार मालूम हुआ कि हम लोग 3 जुलाई को पाक सीमा में आ रहे हैं। वे हमारा स्वागत करने आए। उन्होंने हमें अपनी बाहों में भर लिया और बोले, मैं यह कार लेकर आया हूँ, भयंकर गर्मी और तेज़ धूप है, मेरे साथ इस कार में चलें और मेरे मेहमान बनें। हमने कहा कि आपका स्नेह तथा आतिथ्य तो हमें स्वीकार है, परंतु चलेंगे हम पैदल ही। आप अपना पता हमें दे दीजिए, शाम को हम आपके पास पहुंच जाएंगे। गुलाम यसीन को इस बात से निराशा हुई, पर पैदल चलने की बात पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते थे। हमने कहा, आप विश्वास रखें, हम आपके ही घर पहुंचेंगे। वे बोले, रास्ते में न जाने और कोई आपको अपना मेहमान बना ले, अतः एक शर्त पर मैं आश्वस्त हो सकता हूँ। आप अपना सामान कार में ले चलने दीजिए, ताकि मुझे यह भरोसा रहे कि आप भी इस सामान के पीछे पीछे मेरे घर आ जाएंगे, वरना हो सकता है कि रास्ते में कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने घर ले जाए। हमें उनकी भावना पर बहुत अचरज हुआ। हमने उनका यह आग्रह मान लिया। रास्ते में बाटा के जूते बनाने का कारखाना पड़ता था। गुलाम यसीन वहाँ के किसी भाई को हमारे बारे में कुछ जानकारी दे गए थे, इसलिए जब हम वहाँ पहुँचे तो एक भाई ने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप ही हैं भारत से आने वाले शांति यात्री? जी हाँ, सुनकर वह भाई बोला, अच्छा कुछ देर यहीं रुकिए, विश्राम कीजिए, लस्सी पीजिए, भोजन कीजिए, फिर जाइएगा। उसके आग्रह पर हमें वहाँ रुकना ही पड़ा। शाम को जब हम लाहौर पहुँचे तो शालीमार गार्डन में श्री गुलाम यसीन ने हमारे स्वागत का आयोजन किया। हम 2 दिन लाहौर में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लाहौर में करीब 56 से 60 लोगों से और अखबारों से भी संपर्क हुआ। पहले भी यहाँ के अखबारों ने हमारे समाचार तथा फोटो छापे थे। हमने पाकिस्तान में बांटने के लिए उर्दू में पैम्फलेट छपवाए थे, हमारा सफ़र क्यों, जिसमें हमने निशस्त्रीकरण के बारे में तुरंत कदम उठाने की अपील की थी। जनता को एटमी हथियारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हो जाने और तमाम सैनिक संधियों को तुरंत समाप्त करने के लिए आह्वान किया गया था। पाकिस्तान सैनिक गठबंधनों का सदस्य देश है, पर हमें अपने इश्तहार बांटने तथा सैनिक गठबंधनों का विरोध करने से रोका नहीं गया। पाकिस्तान में हमने 26 दिनों में 327 मील की पदयात्रा की। इन 26 दिनों में हम 24 गांवों, नगरों और शहरों में रहे। लाहौर, गुजरांवाला, झेलम, रावलपिंडी, पेशावर और लंडी कोतल आदि ऐसे नगर हैं जहां से राजनीति, साहित्य, समाचार पत्र और इसी तरह के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों का संचालन होता है। उक्त सभी नगरों में हम तरह तरह के लोगों से मिले। गांव में जहां हमारा ज़्यादा संपर्क किसानों से होता था, वहां शहरों में डॉक्टरों, विद्यार्थियों, वकीलों, व्यापारियों, सरकारी अफसरों, पत्रकारों और राजनीतिज्ञों से, टांगा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला और होटल में चाय बनाने वाला भी हमारी पीठ पर लदा हुआ सामान देखकर और हमारे गले में लटकता हुआ साइनबोर्ड पढ़कर हमसे सवाल पूछता था और अपनी बात हमसे कहता था। मज़हब का प्रचार करने वाला मौलवी भी हमें अमन का प्रचारक समझकर अपने दिल की बात कहता था। पाकिस्तान के हर गांव, हर शहर में हमारा स्वागत एक मेहमान की भांति हुआ और हमें कभी यह महसूस तक नहीं हो पाया कि हम किन्हीं परायों या बेगानों के बीच में हैं। पर एकाध सवाल सब जगह हमारे सामने खड़ा होता था। आगे की कहानी भाग 4 में।